σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουνί της κρίσης να έρχεται. Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουνί της κρίσης να έρχεται. Πολλοί από εσάς ακούσατε χθες το συμπόσιο με φανατισμό και με πάθος. Νομίζατε ότι είπε τσουνάμι. Δεν είπε τσουνάμι, είπε αυτό που ακούσαμε τώρα. Νομίζω είναι πιο κοντά αυτό που ακούσαμε τώρα από τον χαρακτηρισμό τσουνάμι για όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε για άλλη μια φορά και σήμερα κυρίως. Ο μήνας έχει 5. Μπήκε και ο Σεπτέμβρη στα βαθιά. Έχουμε ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Σχολεία την επόμενη εβδομάδα, μάλλον. Νοσοκομεία έχουμε, μάλλον. Και έχουμε και θέσεις εργασίας, ο οποίος Βρούτσης, κύριος Βρούτσης, πώς το είπε αυτό, το ακούσαμε και πριν στο Δελτίο, το οχτάμινο, το καλύτερο λέει οχτάμινο από το 2008, έχουμε περάσει μέχρι τώρα, γιατί έχουμε καινούργιες 102.580 νέες θέσεις εργασίας. Πες, ο Βρούτσης θα το πιστέψει και ο ίδιος ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για τον ίδιο, τουλάχιστον να έχουμε κάποιον ευτυχισμένο σε αυτόν τον τόπο για αυτό το θέμα. Τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, σχήμα λόγου του εργασίας, ανεργίας. Να μείνουμε λίγο στο συμπόσιο, να μείνουμε λίγο στο Πασόκ μετά την περιγραφή του Σιμίτη για το τι ακριβώς μας έχει βρει και για ποιον λόγο δεν προειδοποίησαν για αυτό που ερχόταν. Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε, έδειξε ότι έχει καταλάβει απολύτως όσα έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια. Τον είδαμε, τον νοσταλγήσαμε, τον θέλουμε εμείς πρωθυπουργό. Πάντα είναι στις καρδιές μας ο μόνιμος διαρκής πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε τώρα το ευχάριστο νέο, γιατί το είπε και ο ίδιος με τα δικά του λόγια. Είμαι και θα είμαι εδώ να υπηρετώ αυτές τις αρχές. Είμαι και θα είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Με τις όποιες επιτυχίες, τα όποια ανθρώπινα λάθη. Όποιες και αν είναι οι συνέπειες, εγώ θέλω να είμαι πρώτα συνεπής στις αρχές που πιστεύω. Συνεπής γιατί δεν με κρατάει κανείς. Μπράβο! Δεν υπήρξα ποτέ ούτε σκοπεύω να γίνω όμηρος κανενός. Ενώ αν ήταν η σκοπεύει να γίνει όμηρος, θα μας το έλεγε. Θα έβγαινε, ας πούμε, κάποιος πρωθυπουργός πολιτικός και θα έλεγε: μα από σήμερα είμαι όμηρος αυτών και αυτών των καταστάσεων, προσώπων, επιχειρήσεων, επιχειρηματιών ή δεν ξέρω εγώ, συμφερόντων κτλ. Ευτυχώς που το διευκρινίζει ο Γιώργος, αγαπημένος όλων μας. Δεν είναι όμηρος, δεν τον κρατάει κανείς, παρά μόνο εμείς τον κρατάμε, τον θέλουμε όπως μπορούμε και τη μνήμη του κυρίως κρατάμε. Και τον ακούσατε, ήταν, είναι και θα είναι εδώ με τις αξίες του. Αυτό έτσι τον θέλουμε, γιατί χωρίς αξίες ο Γιώργος δεν αξίζει τίποτα, ένας άδειος ντενέκιας. Με τις αξίες του όμως είναι ο παγκοσμίου βεληνικού κύρους, σοσιαλιστής, πνευματικός άνθρωπος, καθηγητής, γιατί πάει και διδάσκει κιόλας, διανοητής και κυρίως πολιτικός αγαπημένος του ελληνικού λαού. Εκτός όλων αυτών είναι και πατριώτης. Λειτουργήσαμε ως πατριώτες αναλαμβάνοντας ευθύνες που δεν αναλογούσαν στην κυβέρνηση του 9. Όχι από βίτσιο, ούτε για να το παίξουμε ήρωες. Αλλά δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά κανείς να βάλει πλάτη. Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουνί της κρίσης να έρχεται. Oír cómo suenan esos guitarrones y echar un tequila con los valentones. Λειτουργήσαμε ως πατριώτες αναλαμβάνοντας ευθύνες που δεν αναλογούσαν στην κυβέρνηση του 9. Και γιατί δεν μας προειδοποιούσατε στις εκλογές του 9 ότι έρχονται ιδιαίτερες καταστάσεις ώστε να σας δώσουμε την έγκριση, παρά λέγατε όλα τα υπόλοιπα μαζί με αυτά και το λεφτά υπάρχουν. Και μετά στην πορεία τα αλλάξατε χωρίς να μας έχετε ενημερώσει και κυρίως χωρίς να έχετε την εξουσιοδότηση. Απλές ερωτήσεις, δεν υπάρχουν απαντήσεις ή υπάρχουν απαντήσεις, αλλά δεν έχουν καμία σημασία εδώ που έχουμε έρθει. Κάθε μεσημέρι από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε τέτοια ώρα περνάμε ένα δράμα. Εδώ μέσα στο στούντιο υπάρχουν τηλεοράσεις ανοιχτές πάντα. Μία από αυτές είναι στο Μέγκα. Και έχουμε την τύχη να βλέπουμε το high rock. Γιατί αυτό έτσι δεν λέγεται. High rock. Φιλιππίδης Χαλκιάς, στα νιάτα τους, παιδιά σχεδόν. Και εντάξει, να βλέπεις το ρετυρέ, έχει μια αξία, ιστορική αξία, αισθητική αξία, τα μπλε, οι μπλε κουρτίνες, οι μπλε μοκέτες, του Δαλιανίδη που πήγαιναν από σύριαλ σε σύριαλ. Αλλά τώρα το high rock με τον Μπιπίλα, Σπύρος Μπιπίλας έπαιζε και αυτός και κάπως τον λέγανε. Ωραίες στιγμές, τη ζούμε εδώ, αν διακρίνεται κάτι στη φωνή, είναι από τη συγκίνηση που βλέπουμε τέτοιου τύπου σύριαλ, μας θυμίζουν τις στιγμές στο μευτήριο, γιατί τόσο παλιό είναι και τόσο μικροί είμαστε κι εμείς. Ο Γιώργος έχει πολλά θέλω και μάλιστα τα εκφράζει. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο αγαπημένος όλων μας. Κάποια από αυτά τα θέλω θα ακούσουμε τώρα. Θέλω μια Ελλάδα παραγωγική, χωρίς δανειστές πάνω από το κεφάλι μου, αλλά και χωρίς να ζούμε με δανεικά. Το θέλει. Θέλω να είμαι ελεύθερα εκφραζόμενος πολίτης. Το θέλει. Θέλω να είμαι Ευρωπαίος. Το χαναγκί πολύ. Θέλω να είμαι Ευρωπαίος. Θέλω να είμαι δημοκράτης σοσιαλιστής. Θέλω να είμαι δημοκράτης σοσιαλιστής. Θέλω να είμαι δημοκράτης σοσιαλιστής. Ποιος τον εμποδίζει και δεν είναι δημοκράτης σοσιαλιστής και βγαίνει και μας το λέει. Το τραγούδι που ακούμε στα ελληνικά έχει τίτλο «Οι τρεις καμπαλέρος», «Τρεις είναι ο Βενιζέλος», «Ο Σιμίτης και ο Γιώργος», που μετά από καιρό τους ξαναείδαμε όλους μαζί. Κυρίως χαρήκαμε για τον Σιμίτη, είναι η πρώτη φορά που μιλάει έτσι δημόσια. Είπε τα καλύτερα, τα χειρότερα για όλους τους άλλους. Για τον εαυτό του δεν είχε να πει τίποτα απολύτως. Πάντα καλός, καμία αυτοκριτική. Είναι ο καλύτερος, έτσι μάλλον νιώθει. Έτσι πιστεύουμε κι εμείς, αλλά σαν τον Γιώργο δεν είναι. Είναι δύο κλίμακες παραπάνω ο Γιώργος, γιατί τον ακούσαμε. Θέλει να είναι σοσιαλιστής, θέλει να είναι Ευρωπαίος, θέλει να έχει πολλά θέλω. Θυμηθήκαμε και τα παρατράγουδα τα παλιά. Το κυριότερο όμως που θέλει ο Γιώργος είναι ότι θέλει να γίνει μάνα. Θέλω να μπορώ να γεννήσω, να κάνω οικογένεια, να μην φοβάμαι αν θα τα βγάζω πέρα. Το χαναγκί πολύ. Θέλω να ξέρω πως έχω μέλλον. Θέλω να μπορώ να γεννήσω, να κάνω οικογένεια, να μην φοβάμαι αν θα τα βγάζω πέρα. Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Και αναρωτιέται εδώ ο φίλος ακροάτης Βαγγέλης, που είναι εκείνος ο φάκελος με τα αποτελέσματα για τα οικονομικά του Πασόκ. 15 ερωτηματικά. Σιγά μη δεις φάκελο για τα αποτελέσματα σε σχέση με τα οικονομικά του Πασόκ. Κάτι έρευνες είχαν εξαγγελθεί όταν εκείνο το διήμερο τσακωνόταν ο Βενιζέλος με τον Γιώργο. Και ένα άλλο μήνυμα από κινητό είναι τραγούδι. Θα σε ξανάβρω στους μπουφέδες, 3 του Σεπτέμβρη να κερνάς και τσικουδιά στους καφενέδες, τα μπιφτεκάκια να είναι καλά. Θωμάς, επειδή έκανε τον κόπο και το σκέφτηκε, γι' αυτό το διαβάσαμε. Πολύ συγκινημένος ο Βενιζέλος, αφού τους είχε δει εκεί, το Σιμίτη, αλλά κυρίως το Γιώργο, αμέσως μετά με δηλώσεις του εξέφρασε τα συναισθήματά του. Χέζω την δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα πετάμε γιαούρτια, θα παίζουμε ξύλο. Θα πετάμε γιαούρτια, θα παίζουμε ξύλο. Πάγκαλος δεν πήγε χθες, τους χαρακτήρισε τους χειρότερους, το ακούσαμε στη χθεσινή εκπομπή και το έχει ρίξει στον ακτιβισμό, θέτει ερωτήματα από τη δημόσια τηλεόραση πάντα, αν θα πετάμε γιαούρτια και αν θα παίζουμε ξύλο, είναι έτοιμος. Στα κάγκελα αυτό που λέμε, ο Θόδωρος Πάγκαλος έχει τόσα ακίνητα, δεν μπορεί να τα πληρώσει και είναι λογικό. Όλα αυτά έπρεπε να το σκεφτούν οι κυβερνήσεις, ότι όλα αυτά τα μέτρα οδηγούν στον εξτρεμισμό. Και πρώτος θα ηγηθεί του εξτρεμισμού ο Θόδωρος Πάγκαλος. Bongo. Είναι πάρα πολύ σε τρόπο. Γιάνγκο. Δράκο. Αυτή η ιστορία δεν μπορούσε να τραβήξει άλλο. Λοιπόν, τελειώνει εδώ. Τι είναι αυτό? Διαβόλησης από την εταιρεία και αποζημίωσή σου. Από τότε απολία είναι ο Γιάνγκος Δράγκος, πολύ σκληρός. Μετά έχει ασχοληθεί με την πολιτική, νομίζω στην αρχή ήταν επιχειρηματίας, Giant πώς λεγόταν, και μετά ασχολήθηκε με την πολιτική. Επειδή αυτή τη μουσική την ακούμε συνέχεια, έχει έρθει από την γνωστή ταινία της την Άνοιξη, νομίζω κάπου εκεί κυκλοφόρησε, το Django. Τώρα το έχει πάρει και μεγάλη εταιρεία, το κάνει σχετική διαφήμιση με τέτοιο μειοκαταληξία, σιγά και μη δεν το έπαιρνε. Και καλά έκανε βεβαίως, γιατί ταιριάζει απόλυτα. Το πήραμε και εμείς εδώ να κάνουμε τα δικά μας. Όχι πολλά, μην φανταστείτε, δεν μπορούμε να φτάσουμε στα ύψη των αλωνών και κυρίως της ταινίας, το ύψος της ταινίας. Μέχρι να, επειδή μιλάμε για ύψη, προσεγγίσουμε κάτι πολύ ψηλό, να μείνουμε στον Πρωθυπουργό της χώρας, ό,τι πιο ψηλό διαθέτει ο τόπος από πολλές απόψεις. Κυκλοφορούν, έχουμε και εμείς στο αρχείο, πέφτουμε πάνω μερικές φορές και θυμηθήκαμε κάτι που είχε πει πέρυσι πριν τις εκλογές. Κάτι για το οποίο φαντάζομαι πολλοί από εσάς που το ακούσατε ήταν και λόγος για να ψηφίσετε τον Αντώνη Σαμαρά και πολύ καλά κάνατε. Πέμπτο, να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Τράζικ. Διαφωνώ με την άποψη ότι για να υπάρχει ανάπτυξη χρειάζονται ακόμα χαμηλότεροι μισθοί. Η εμπειρία στη Βουλγαρία και στην Πορτογαλία και όπου γυρίσει το μάτι σας να δει, στην πραγματικότητα δεν είναι πρότυπο ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Παμουφέρες, Χαλίσκο, Πριμέρο, Λο μίσμο, Ελος Άλτος. Τράζικ. Και αγιά λα Κανιάρα. Στηρίζουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Αυτά τα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Τα είχε πει πολλές φορές με διάφορους τρόπους και ένα παράξενο πράγμα. Ενώ είχε πει δεν θα πέσουν οι μισθοί, οι ατίθασοι μισθοί, οι ανυπόταχτοι μισθοί έπεσαν. Και ενώ είχε πει ότι θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις, δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις. Ένα πραγματικά πολύ παράξενο αυτό που συνέβη, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήθελε κάτι, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Συνήθως σε αυτόν τον τόπο δεν συμβαίνει αυτό. Ήταν πρωτοφανές. Το σημειώνουμε κι εμείς εδώ, μπας και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξει κάτι. Λάμπο της Βύσης. Λάμπο, απ' τη χαρά μου, Λάμπο. You must face another day. Λάμπο. Μάμπο Σιώτης. Σιώτη Μάμπο. Now your love has gone away. Και εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, από το Real, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του, το κειμενάκι και μετά αποστολή στο 54-120 Σαπρανίτης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και μας έκανε εντύπωση χθες, μας απογοήτευσε λίγο ο Γιώργος, διότι δεν έκανε ούτε ένα σαρδάμ. Μισό μόνο, είπε κάποια στιγμή αντί για Ελλάδα, είπε Ελλάζα, αλλά για τα επίπεδα του Γιώργου αυτό δεν είναι τίποτα. Ήταν η μόνη στραβοτιμονιά. Όλα τα άλλα τα είπε άψογα, αφού να φανταστείτε, είπε τη λέξη ανορθολογισμός και μυθοπλασία έτσι. Χήμα, χωρίς να κομπιάσει καθόλου. Δεν ξέρω πόσες πρόβες, δεν ξέρω αν ορίμασε. Εμείς τον προτιμούσαμε στην παλιά του εκδοχή, είναι η αλήθεια. Αλλά και έτσι μας κάνει, γιατί ο Γιώργος, όπως και να είναι, είναι αυτό που θέλουμε όλοι, νομίζω. Αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος, είναι ένα εθνικό κεφάλαιο και ως τέτοιο το αντιμετωπίζουμε. Σαρδάμ δεν έκανε ούτε ο Σιμίτης. Μας ευνηδίασαν χθες και οι δύο. Θα πορευτούμε, θα συνεχίσουμε την ζωή μας και κυρίως θα τη συνεχίσουμε, τη ραδιοφωνική, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Τζάμπο, το αεροπλάνο. Τάγκο, Αργεντίνο. Θα πετάμε γιαούρτια, θα παίζουμε ξύλο. Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουμί της κρίσης να έρχεται. Θα βρίρε το βελπέτο, πατσάρε στε γρίπο, κερίντο εσχαλίσκο. Θέλω να είμαι δημοκράτης, σοσιαλιστής. Παραβραδέω. σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουμί της κρίσης να έρχεται. Το οποίο ερχόταν όπως έρχονται συνήθως αυτά τα πράγματα. Μήνυμα εδώ ακροατή, επειδή μιλούσαμε πριν και λέγαμε τον κύριο Βρούτση, τον Υπουργό Εργασίας κτλ. Ο Βρούτσης λέει το πρωί που ξύπνησε χτύπησε στο κομμωδίνο. Μήπως έχετε ενημέρωση? Βεβαίως έχουμε ενημέρωση. Το κομμωδίνο είναι συγκλονισμένο μετά από αυτό που του έτυχε πρωί-πρωί, πάνω του να πέσει όλο αυτό και να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπάμπο, κυπριακά. Humble, ποντιακά. Από τα καλύτερα κυπριακά ονόματα, το Πάμπος. Βέβαια δεν το λένε έτσι, το Πι δεν ακούγεται, το Μπι επίσης δεν ακούγεται, είναι η κυπριακή διάλεκτος που τόσο πολύ έχουμε επίσης αγαπήσει. Γιατί ταξιδεύει ο Γιώργος, έχει γίνει θέμα και από όλα αυτά που έχουν υποθεί κατά του Γιώργου τα τελευταία τρία χρόνια, αυτό διάλεξε να απαντήσει ο ίδιος ο Γιώργος. Και σε αυτούς που με κατακρίνουν ότι ταξιδεύω έχω ένα να πω. Λίγοι ακουγόμαστε έξω. Η Ελλάδα χρειάζεται φωνές. Μην κρύβεστε, μην φοβάστε και μην κατακρίνετε αυτούς που δίνουν τη μάχη για την Ελλάδα διεθνώς. Όταν τα λέμε εμείς, αυτό εννοούμε. Γι' αυτό πάει ο άνθρωπος συνεχώς έξω και από τα δύο χρόνια, πόσο είμαστε, ένα χρόνο και κάτι είναι αυτή η Βουλή, τον μισό και παραπάνω λείπει στο εξωτερικό, γιατί λίγες φωνές υπάρχουν έξω για να πούνε αυτά. Αυτό είναι ποσοτικό κριτήριο. Λίγες τέτοιες φωνές υπάρχουν έξω για να πούνε κάτι για την Ελλάδα. Αυτό είναι ποιοτικό κριτήριο. Η μοναδική τέτοια φωνή που μπορεί να πει κάτι καλό για την Ελλάδα και να ακουστεί είναι αυτή του Γιώργου Παπανδρέου. Άλλωστε έχει πάει και στο Χάρβαρντ και σε άλλα μεγάλα ιδρύματα και μιλάει για τη χώρα μας, για τις προσπάθειες που καταβάλει ο ελληνικός λαός και όλα αυτά που λέει, εν πάση περιπτώσει, για τον παγκόσμιο σοσιαλισμό, ο οποίος σίγουρα θα νικήσει, πόσο μάλλον που ο Γιώργος είναι εκεί επικεφαλής. Ο Προκόπης Παυλόπουλος βγήκε χτες βράδυ εδώ στο Βασίλη Κουφόπουλο, ο οποίος είναι εδώ να θυμίσουμε με την ευκαιρία, 10 με 12, μετά παραλαμβάνει το Ανεμολόγιο και ο Λαβίθης. Όσοι δεν έχετε ακούσει το νέο πρόγραμμα, τις καινούργιες μεταγραφές, μπείτε και ακούστε, δεν θα χάσετε. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, τελειώνοντας τη συνομιλία, είχε να πει κάτι πολύ εύστοχο για το Πασόκ. Και αναρωτιέται κανείς όταν ακούει κάτι τέτοιο, αντίστοιχο εύστοχο δεν έχει να πει για τη Νέα Δημοκρατία? Είχε πει ο Γιώργος Εφαίρης μια φράση που ταιριάζει απόλυτα και στον κύριο Σημίτη και στον κύριο Παπανδρέου. Ψυχές μαραγιασμένες από δημόσιες αμαρτίες, καθένας και ένα αξίωμα σαν το πουλί μες στο κλουβί του. Αυτή την εικόνα έδιναν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπανδρέου. Εγώ κύριε Κουφόπουλε. Όταν είναι για τους άλλους έχουν τέλειες περιγραφές, τέλειες αναλύσεις, λένε πάντα τα καλύτερα. Όταν πρέπει να πούνε για τα δικά τους αρχίζουν τα γιατί και τα διότι και δεν βγαίνει καμία άκρη. Έστω και μέσω Σεφέρι καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει στο μεγάλο κάποτε κόμμα Πασόκ. Μεγάλος τώρα λαός. Ναι. Ναι. Γεια σου Αποστόλη. Γεια, πού μίλαγες, ποιος ήτανε? Σε παίρνω μισή ώρα. Ναι, καλά έκανες, σε ευχαριστώ που περίμενες. Τι κάνεις? Σ' ακούω, τι κάνω? Και εγώ καλά είμαι. Α, τι είναι χαρά μου? Θεσσαλονίκη λέω, σε παίρνω. Ωραία, δεν συγκινούμε με αυτά, λέγε τι θες. Τίποτα, έτσι πήρα να σε ακούσω. Ήταν αυτό για να μ' ακούσεις? Ναι. Μάλιστα. Σε ακούω κάθε μέρα. Να συνεχίσεις. YouTube. Καλά είναι. Από το YouTube? Ναι. Τι λες μωρί, ολόκληρο site έχουμε ακούσει από το YouTube. Εντάξει, μπαίνω και από εκεί. Όχι και από εκεί, εκεί μόνο θα μπαίνεις. ellinofrenianet.gr. Εντάξει, εντάξει. Ω, εντάξει, εντάξει, και μετά πας αλλού. Τα ξέρω εγώ, σα βλέπω, βλέπω την κίνηση. Στο YouTube. Όσο φτιάχνετε στο YouTube, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κομμένη. Άντε, γεια σου χρυσό μου, τώρα χάρηκα που σου άκουσα. Γεια σου Αποστόλη, καλώς ήρθατε. Γεια. Καλό φθινόπωρο τώρα. Καλό από καλό καιρό. Τι καλό φθινόπωρο? Εμείς κάνουμε μπάνιο ακόμα. Το φθινόπωρο δεν κάνεις μπάνιο. Αφού κάνω μπάνιο, τι σημαίνει? Ναι, τι να κάνουμε. Από καλό καιρό. Κλεισμένες στα σπίτια, ούτε και. Ή ότι είμαι δεινός κολυμβητής και έχω σώμα πλάτες και τέτοια. Μπορεί να σημαίνει και αυτό, αλλά δεν σημαίνει αυτό. Άκου να σου πω τώρα, άκουγα τη Δαμανάκη, την εκφωνήτρια στο Πολυτεχνείο, που είναι μια καιροσκόπος. Καιροσκόπος η Μαρία η Δαμανάκη, αγωνίστρια. Έχει χτίσει το μέλλον της. Που μένει στο εξωτερικό, αλλά καταλαβαίνει σημαίνει. διαμερίζεται τα προβλήματα του Έλληνα εδώ, του ντόπιου. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις δυσκολίες. Δεν τις ζω, γιατί δεν ζω εδώ, αλλά τις καταλαβαίνω. Ναι, θέλει να λύσει τα προβλήματα. Σημερίζεται, τα ξέρει. Το δικό της μέλλον. Και ο σκόπος. Άσε, το δικό της μέλλον είναι λυμένο. Από το 73. Άστο. Εσύ νομίζεις το Πολυτεχνείο η Δαμανάκη έκανε αντίσταση. Δούλευε καλέ, δουλίτσα έκανε. Δεν ξέρει τι κάνει. Ότι ξεσήκωνε η Δαμανάκη την εξέγερση και καλά. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Προσοχή, προσοχή. Εδώ τρίτο νέο πακέτο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Θυμήθηκα για τον Παπανδρέο που έλεγε «Θα μας πάρουνε με τις πέτρες». «Θα μας πάρουν με τις πέτρες». «Και καθόμαστε και δεν τους παίρνουμε με τις πέτρες». Ο κύριος Παρπαγιάννης. Ναι, ναι. Από το γραφείο του κύριου Σμαραγδί τηλεφωνώ. Θέλω να εκφράσω τα παράπονα. Τι, νέες μαντινάδες, τι έχουμε. Θέλω να εκφράσω τα παράπονα του κύριου σκηνοθέτη, διότι τον αδικήσατε προχθές από την εκπομπή σας, κύριε Διευθυντά. Αλλιώς την είχε γράψει τη μαντινάδα και του αλλάξαν το χαρτί του ανθρώπου που πάει να σκάσει. Έχω στα χέρια μου το γνήσιο. Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός. Σαν Αμερική σταλώνει και φώναζε όλος ο λαός που πάζε λολαντώνει. Ας πάρουμε σαν δεδομένο την τώρα Παγκογιάννη. Να την πάρουμε. Μισθός, ας πούμε τώρα, μισθός 7.000 ο μήνας, σωστά. Ναι. Ο πατέρας 2-3 συντάξεις. Πρώην πρωθυπουργός, ξέρω εγώ τι κατά, ήταν δικηγόρος, το ένα τ' άλλο. Στρατιωτικός, φαντάζομαι θα παίρνει ακόμα από όλα αυτά. Μπράβο, λοιπόν. Ο γιος βολεμένος δήμαρχος Καρπενησίου εκεί κάπου. Βολεμένος, εκλεγμένος. Εκλεγμένος, συγγνώμη. Η κόρη είναι εκεί στο Actionate, του Μπούρδου Μπούρδου Μπούρδου, έτσι. Ναι. Αυτή η οικογένεια που είναι όλοι βολεμένοι έδωσε 4 χιλιάρικα, πρόσεξε, 4 χιλιάρικα για θέρμανση. Ο μισθωτός που παίρνει 400 ευρώ έχει ένα παιδί άνεργο. Η μάνα του, ξέρω, μπορεί να μην έχει σύνταξη το ένα το άλλο. Άμα τα κάνει μια απλή μέθοδο των τριών, πώς τα λένε, βγαίνει για θέρμανση 100 ευρώ για όλο το χειμώνα. Αυτά είναι τα δεδομένα που μας έδωσε η Μπακογιάννη. Βάλε πόσα λίτρα είναι, φυλάκια. Το σημαντικότερο ξέχασα. Ο αδερφός της υπουργός μαζί με το επίδομα Ροχάλας δεν θα παίρνει 10.000 το μήνα. Επίδομα Ροχάλας ο Σαμαράς, δεν το ξέρεις. Τι μου συμβαίνει. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανήκω στη μεσαία τάξη που λέγανε. Λοιπόν, ο ηλίθιος επί 39 χρόνια κόλλαγα ένσημα και χρηματοδοτούσα τα ταμεία. Τα δύο τελευταία χρόνια κόλλωσα. Γιατί φρόντισαν κάποιοι για αυτό το πράγμα. Και τώρα με απειλούν ότι θα μου πάρουν την περιουσία μου. Ας ξυπνήσει αυτή η μεσαία τάξη, ας πάρει μπροστά. Την καλούμε 16 του μήνα με την Πασεβέ να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις για αυτό το γεγονός. Δεν θα τους περάσει, δεν έχουμε τίποτα πλέον να μας πάρουν. Θέλω να είμαι δημοκράτης σοσιαλιστής. Μήνυμα ακροατή μετά το δημοκράτη σοσιαλιστή που μας το επαναλαμβάνει συνεχώς. Αξονικός τομογράφος χαλασμένος, μαγνητικός χαλασμένος πάνω από χρόνο, μαστογραφία χαλασμένη, από τα 9 ακτινογραφικά τα 2 λειτουργούν. Πού γίνεται αυτό, που θα μπορούσε να γίνει σε κάποιο νοσοκομείο προφανώς, πολλά έρχονται στο νου σας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η πολιτική των νεοφιλελεύθερων στην υγεία αποτελειώνει τα νοσοκομεία και ταλαιπωρούνται χιλιάδες ασθενείς προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων που κονομάνε τώρα με την κάλυψη αυτών των εξετάσεων. Είναι ένα ωραίο σύστημα όλο αυτό. Μιλούσα και με ηγεσία νοσοκομείου κάτω εκεί στην Πελοπόννησο κάποια στιγμή στο καλοκαίρι και μας έλεγαν ότι σκοπίμως δεν τους δίνουν αυτά που ζητάνε. Απαξιώνεται το νοσοκομείο, πηγαίνει ο κόσμος, δεν βρίσκει αυτά που πρέπει. Αφενός καταφεύγει στα ιδιωτικά για να κάνει τη δουλειά του. Αφετέρου, μειώνεται ο ρόλος και η ανάγκη του νοσοκομείου στην περιοχή, θα το υποβαθμίσουν σε κέντρο υγείας. Οπότε είναι ένας τρόπος για να αναγκαστεί και να πιστεί κυρίως ο κόσμος εκεί της περιοχής, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές, ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουμε νοσοκομείο αφού δεν επιτελεί αυτά που πρέπει να επιτελέσει. Αλλά οι ίδιοι όμως σκάβουν το λάκκο του νοσοκομείου για να μπορέσουν ευκολότερα στην πορεία να πείσουν την τοπική κοινωνία. Είναι αυτά τα πολύ ωραία παιχνίδια που γίνονται όταν ακούτε τους υπουργούς να βγαίνουν και να λένε δεν αποδίδει ο τάδε τομέας. Στη μία απόδοση του τάδε τομέα υπάρχει ισχυρή θέληση, βούληση και μαγείρεμα του τάδε υπουργείο ώστε να μην αποδίδει ο τάδε τομέας για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, πάντα προς όφελος κάποιου του ιδιώτη εν προκειμένου. Rambo. Have you always been alone? Django. Bumble. Η γρία. Have you never loved again? Η γνωστή και πολύ αγαπημένη επίσης σε όλους Μπάμπο, ο Άδωνης, αρμόδιος υπουργός για την υγεία. Παλιότερη, μέσα στο καλοκαίρι τώρα, επειδή έκανε πολλές εμφανίσεις μέσα στον Αύγουστο, είχε πει και μία αλήθεια που νομίζω αξίζει να την ακούσουμε όλοι για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει η Ελλάδα. Το ξέρουμε, αλλά είναι καλό να το θυμόμαστε και κυρίως τι σημαίνει πολιτικό προσωπικό το οποίο εμείς το επιλέγουμε της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο έσχος του πολιτικού μας συστήματος είναι ότι για να κάνουμε αυτά που είχαμε προαποφασίσει σε διάφορους τομείς, όχι μόνο στην υγεία, και να βρούμε το πολιτικό θάρρος να κάνουμε. Προτιμήσαμε να τα βάλουμε στο μνημόνιο και να παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό τον μπαμπούλα της δόσης ή της χροκοπίας ως δικαιολογία για να κάνουμε τα αυτονόητα. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η σοβαρότης του πολιτικού συστήματος, όλων αυτών που έχουν αναμειχθεί με τα κοινά και έχουν διοικήσει τον τόπο τα τελευταία 39 χρόνια από τότε που η Δαμανάκη μας καλούσε στο Πολυτεχνείο μέχρι σήμερα. Τι ακολουθεί τώρα, λαός μέρος βου. Έλα ρε φιλαράκο, ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Τι? Σε ενημερώσω σε κάτι. Τι? Στο Ταλίν της Εστονίας, στην πρωτεύουσα δηλαδή της Εστονίας, ναι, καταργήσανε τελείως το εισιτήριο. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Α, κουβλακίες. Ναι, με αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι σε κρίση όλοι εκεί πάνω. Ναι. Αυτές τις βλακίες κάνουν. Με αποτέλεσμα να αυξηθεί η κίνηση των καταστημάτων, οι οποίοι περνούν και αυτή τεράστια κρίση, και όχι μόνο, αλλά να μπορέσουν και οι άνθρωποι άνεργοι που δεν έχουν χρήματα να μετακινούνται και να ψάχνουν για δουλειά. Απλώς έτσι ενημερωτικά, αποστολή μου. Ναι, αυτά εκεί μακριά, στις βόρειες χώρες που κάνει κρύο και δεν καταλαβαίνουν, έχει παγώσει το μυαλό τους, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εμείς εδώ που το έχουμε εξελίξει το θέμα και ξέρουμε, δεν το κόβουμε το εισιτήριο γιατί δεν χρειάζεται να παίρνεις τα μέσα για να ψάχνεις δουλειά. Δεν πρόκειται να βρεις όσο και να ψάχνεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για τα καινούργια σας σχόλια, είναι υπέροχα. Τα καινούργια μας σχόλια. Ναι. Wow. Έχουμε καινούργια σχόλια. Καλέ, τι καινοτομίες να θες που εισάγουμε στο ελληνικό ραδιόφωνο, δεν το κατάλαβα. Τα καινούργια μας σχόλια. Ναι, ναι, τα καινούργια. Εντάξει, ήρθαμε ανανεωμένοι, γεμίσαμε μπαταρίες, ξέρεις. Όχι, μωρή, μισό λεπτάκι. Λέγε, δεν το λες. Αυτό με το ξέρασμα είναι υπέροχο. Α, αυτά εννοείς. Ναι. Και ήθελα να πω για την γενιά του Πολυτεχνείου, που αυτοί είναι που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση και μας μεγαλώσανε με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα τους να σηκωθούν αυτοί και να πάρουν τα όπλα. Μη σηκωνόμαστε κι εμείς, έχεις δίκιο. Εσείς δεν φταίτε, έλα εδώ κουκλίτσα μου. Δεν ήρθα στο Πολυτεχνείο, κυρά μου. Εσύ μας έφερες εδώ, ξεσηκώσου. Τι θα κάνουμε, έχουμε εμείς χρόνο για τρεις δουλειές. Δίκιο έχεις. Δεν σ' ακούω. Τίποτα, αυτοί που μας φέραν να μας βγάλουν, να ξεσηκωθούν αυτοί. Εμείς τελικά τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Ικαία, αραχτική, καναπές. Κάτι, τους γυρνάμε την πλάτη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και πολύ καλά θα κάνουμε. Έτσι, μούτρα. Ναι. Τι έκανες, μας έφερες αυτό το χάλι. Να, και εγώ κοιτάω από την άλλη. Άμα χαθείς. Σταμάτα, μωρέ. Όλη αυτή η γενιά έχει τόση από οξύτατη πλοκαμψία. Και μας έχει μάθει και εμάς έτσι. Και τώρα ζητάνε από την. Τι πάθατε κι εσείς, καημένα μου, παιδιά. Τι σας έκανε εκείνη η γενιά και δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Έλα, Αποστολάκη. Έλα. Καλό χειμώνα, ρε. Ευχαριστώ. Πύλο, πήγες στην Τύλο. Και Πύλο και Τύλο. Εσύ πιστεύεις ότι οι τρελές είναι μόνο στην Τύλο. Ότι στην Πύλο βαστάνε γερά, ας πούμε, τα παλικάρια. Άσε μας τώρα. Πάντως, αν πήγες στην Τύλο, σε φοβάμαι. Και τώρα που θα... Απλά η διαφορά είναι ότι στην Τύλο είναι παντρεμένες, ενώ στην Πύλο ελεύθερες. Και κρυφές. Ναι, αλλά... Κρυφές. Είναι γνωστό ότι όλοι οι Πελοποννήσοι είναι αδερφές, αλλά τέλος πάντων. Τι λέτε, Πελοποννήσοι είμαι εγώ, ρε. Σιγά καλέ. Από τη Μάνη. Από τη Μάνη. Από τη Μάνη. Σας ξέρω πως το κάνετε στη Μάνη. Έλα, Αποστόλη, τι γίνεται. Καλά. Δεν μου λες πότε ξεκινάτε, ρε, εσύ, στην τηλεόραση. Αρχές του μήνα. Αρχές του μήνα. Αρχές του μήνα είναι τώρα. Του άλλου, βρε Καραγκιόζη. Έξι. Δεν μου λες, θες να ντουμπλάρω, να, άμα θέλεις κασκαντέρ και τέτοια κτλ. Όχι, δεν είμαι ψωνιό, αλλά άμα θέλεις καμία επικίνδυνη σκηνή, μπορώ να την κάνω έτσι στα γυρίσματα. Κράτα το τηλέφωνο. Εντάξει, τσάμπα όμως. Τσάμπα, ναι, ρε, παιδί μου. Τι, λεφτά. Όχι, λεφτά. Ε? Λεφτά, λεφτά. Θα δώσεις. Θα δώσω. Θα δώσεις. Τι είναι έτσι. Να σου πέσουν τα μούτρα μας στο τσάμπα. Να σε έχουμε μαζί μας όλη την ώρα. Δεν ξέρουμε τι άνθρωπος είσαι. Τι μιζέρια κουβαλάς, τι αποθυμένα. Θα πληρώσεις. Είμαι λίγο χρυσαυγίτης. Δεν ξέρω αν σε πειράζει. Άμα είναι λίγο, δεν πειράζει. Δηλαδή την κουρούπα παίρνω λίγο. Άμα είναι τόσο δεν πειράζει. Μπορούμε να τη σώσουμε την κατάσταση. Θα σου φάμε το λαρίκι, δηλαδή νωρίς, αυτό εννοώ. Άμα είσαι πολύ και το λαρίκι να σου φάμε με κονσερβοκούρτι, σπαρταράει αυτό, δουλεύει και να γεννιέται. Θέλει πάτημα στο κεφάλι για να σκοτωθεί. Αποστόλη, για χαρά, καλό φθινόπωρο. Να είσαι καλά. Σε πήρα να σου πω το εξής. Ξέρεις γιατί η ΕΡΤ δεν μεταδίδει πρόγραμμα αυτουσία, δηλαδή, από το Μέγαρο? Α, δεν ξέρω τι έγινε κάτι. Α, ναι, δεν τα ξέρεις. Όχι. Α, αξιώνει η Τρόικα διαμέσως στο Δέλτα Ταφ να μπει και το Νι. Και αυτοί εδώ πέρα το σκέφτονται, κατάλαβες. Γιατί το σκέφτονται, δεν βγήκε ο Βενιζέλος αλλαγός να το προτείνει πρώτος? Μάγκο, το φρούτο. Οτιδήποτε τελειώνει σε άγκο, άμπο, τα βάλαμε όλα μαζί και ακούμε αυτό το πολύ θεσπέσιο αποτέλεσμα ηχητικό. Αυτό που ακολουθεί είναι πιο θεσπέσιο, αποτέλεσμα ηχητικό. Είναι ο Βάγγελος Βενιζέλος, χθες από το συμπόσιο του Πασόκ, ο οποίος θα ακούσετε, δεν χρειάζεται κάποιο πρόλογο, αλλά είναι πολύ χαρούμενος. Αναγκαστήκαμε έτσι να αποδεχθούμε, φίλες και φίλοι, μια δημοσιονομική προσαρμογή που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εγώ μάλλον θα άλλαζα χώρα. Ψάχνω δηλαδή να μεταναστεύω στο εξωτερικό. Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το ψάχνω ακόμη και τώρα. Να φύγω Αμερική. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τι, δεν το συζητάμε. Όταν έχεις δύο παιδιά. Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δηλαδή αναγκάζεσαι να ζήσεις πια ομαδικά, όπως ζούσαν κάποτε. Εγώ αυτό βλέπω, ότι γυρνάμε στη δεκαετία του 50, 60. Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τι μισθό έπαιρνες? Τίποτα. 4 εκατοστάρικα. Ακόμα δηλαδή και με 4 θα ξαναπήγαινες, έτσι? Ναι. Μπορεί να ξαναπήγαινα και με 3, αφού δεν έχω τίποτα. Όταν ο Βενιζέλος λέει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, πιάνετε τη χρειά της φωνής, πώς αλλάζει, πώς χρωματίζεται, τη χαρά του βγαίνει. Και πραγματικά βάλαμε και κάποια παραδείγματα εντυπωσιακών αποτελεσμάτων, αλλά ήταν λίγα, νομίζω χρειάζονται και περισσότερα. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Και αυτή τη στιγμή με την αναργία στο 50-60% δεν ξέρω πώς η ανεργία, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου. Επιτρέψτε μας να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Ο κόμπος έφτασε στο φταίνι. Η απόλυση διαλύει καταρχήν τους δημόσιους οργανισμούς, την παιδεία, την υγεία. Φοβερό άγχος, φοβερή ανασφάλεια. Κανείς δεν αισθάνεται σιγουριά. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής για να πει ότι εγώ θα την βολέψω, ότι εγώ θα την γλιτώσω. Έχουμε οικογένεια, ναι, δύο παιδάκια, 3 και 6 ετών. Είμαι πατέρας 4 παιδιών. Πληρώνω ενίκιο με 950 ευρώ. Πληρώνω δόση αυτοκινήτου και δεν έχω να ζήσω. Στο σπίτι μου δουλεύει ένα άτομο, έχουμε 2 αγόρια τα οποία είναι άνεργα, το ένα 21 και το άλλο 26. Μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Δεν μπορούν να βρουν τα παιδιά μου. Θα βρω εγώ που κοντεύω τα 50. Ο κόμπος έφτασε στο πέτο. Δεν έχω να ζήσω. Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αυτά. Όντως είναι εντυπωσιακά αποτελέσματα. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Και επειδή συμφωνούμε όλοι, φτάνουμε και στο τέλος έτσι με ομοφωνία, που είναι και το ζητούμενο μάλλον. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Τώρα Λαός και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, γόρι μου. Έλα, φίλε. Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε. Μην μου πεις ότι θα κάνετε τώρα αφιερώματα στο τι έγινε το καλοκαίρι και δεν θα μου βάλεις Χρυσή Αυγή με το Waters. Χρυσή Αυγή με το Waters, τι να σου βάλω? Καλά, δεν άφησε ανακοίνωση που έβγαλε Χρυσή Αυγή. Για τον Roger Waters. Ναι. Έβγαλε ανακοίνωση Χρυσή Αυγή για το Waters. Και το πιο ωραίο με αυτούς, ξέρεις, είναι. Δεν είναι ότι απλά διαφωνείς. Ότι είναι τόσο γελοί και αμόρφωτοι και πέφτουν σε τρομερές αντιφάσεις. Πες μου ότι νόμιζαν ότι ο Waters ήρθε στην Ελλάδα για να αγοράσει την ΕΙΔΑΠ. Μετέφρασαν το επώνυμό του σαν νερό και φοβήθηκαν ότι θα πάρει αυτό στην ΕΙΔΑΠ και βγάλουν τέτοια ανακοίνωση, πες το μου. Όχι, όχι, εντάξει, το πράγμα είναι πιο έξυπνο. Είπαν ότι ο Waters είναι, ξέρεις, το άτομο του συστήματος, ο Waters, του συστήματος, ενώ λέει δεν είναι σαν τους γνήσιους Άγγλους πατριώτες, τον Blackmore, τον Ian Anderson και τον Eric Clapton. Να σου πω εγώ ότι ο Blackmore και ο Ian Anderson είναι σαν τέτοια τους, εντάξει, δεν ασχολούνται. Ο Eric Clapton έχει τραγουδήσει για τους μαύρους, έχει τραγουδήσει για τον Μπαγκλαντές, είναι γνωστός αντιρατσιστής. Τον έχω φωτογραφία από το Camp Nou που έχει σηκώσει τη φανέλα της Μπαρσελόνα με το όνομά του και τραγουδάει για τον Nelson Mandela. Και λένε ότι ο Eric Clapton είναι δικός τους, δηλαδή έλεος. Μην τους το πεις, θα σοκαριστούν, θα επικραθούν στην καλύτερη. Μαύρο Αύγουστο πέρασε, Αποστόλη. Μαύρο Αύγουστο. Τι συνέβη? Περνά από την Ιπποκράτους, άδειο το μαγαζί ενοικιάζεται. Το μεγάλο Πασόκ του 42% έφτασε στο 5%. Ξαναγυρίσανε τη Χαριλάου Τρικούπη. Εύχομαι και στο Σαμαρά γρήγορα να ξαναγυρίσει τα γραφεία της Ριγίλης. Αυτή είναι η ευχή μου. Πίκρα μεγάλη, ρε Γατουλή. Τι έγινε, του Ιτάκο μου? Πώς με είπες? Τουίτι. Του Ιτάκο μου. Λοιπόν, το Σάββατο βρήκα ένα κοτσιχόπουλο, είχε πέσει τη φωλιά του. Εμείς εδώ στη γειτονιά έχουμε δέντρα, έχουμε κήπους, έχει πολλά πουλιά. Το πήρα, το έχω ξανακάνει, το έβαλα σε ένα κλουβί για να το ταΐσω ή να έρθουν οι γονείς του. Δεν λες καλά που ήταν κοτσιφόπουλο και δεν ήταν καρακουφόπουλο? Τέλος πάντων, άκου τώρα, αυτό το καημενούλι. Άμα είναι κοντά οι γονείς, φωνάζει, έρχονται και το ταΐζουν. Εύκολο και πιο σωστό. Πράγματι, φωνάξαν, αν και δεν ήταν πολύ κοντά, 100 μέτρα ήρθαν, το ταΐζαν, το ταΐζαν, το ταΐζανε. Τρεις μέρες, σήμερα το πρωί το βρίσκω έτσι λίγο ζαβλακωμένο. Και μετά από λίγο πέθανε και οι γονείς του γύρω-γύρω το ψάχνανε, καημένοι, φέρναν κάμπιες, φέρναν σκουλικάκια, κατσαρίδες να το ταΐσουμε. Πήρα το γιο μου τηλέφωνο και ξέρεις τι μου είπε? Το χτύπησε η κρίση. Όχι. Δεν είχες νοσοκομείο να το πας, ή να άδωνες υπουργός και τάκλησε? Ότι έκλαιγα, στεναχωρέθηκα, πήρα και τη μαμά τη Γετούλα, έκλαιγε η Γετούλα και μου λέει, πατέρα, μου φαίνεται ότι είσαι πούλης. Γιατί? Επειδή έκλαιγα για το πουλάκι. Επίσης θα μπορούσε να σου πει, πατέρα, αντί να κλαις για τα ξένα πουλάκια, δεν κλαις για το δικό σου που έχει πεθάνει. Αυτό εντάξει, το συνήθισα, αλλά προχτές πάλι που έψαχνα να βρω μπύρα χωρίς αλκοόλ, πάλι με είπε πούλη. Ναι, εντάξει, δεν το λες και straight. Είμαι σίγουρος πίνεις και κοκακόλα με στέβια. Άσε μας. Δεν πίνω κοκακόλα γιατί είναι αμερικάνικη. Αν ήταν ρώσικη θα πίνα. Έχει και μια ελληνική, έχω μάθει, δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Και ελληνική σκατά είναι. Με αυτούς που έδιωξαν από το εργοστάσιο της κοκακόλα και πήγαν και βγάλαν μια άλλη, τα ξέρεις. Αυτή που είναι με στέβια. Κάτι έχω ακούσει εγώ. Αν ήταν σοβιετική η κοκακόλα θα έπινα. Δηλαδή και εγώ δεν τα ξέρω τώρα, δεν είμαι κανένα γκέτη να τα ξέρω αυτά. Να τα πίνω, μου τα έχουν πει κάτι φίλοι. Είμαι ένας απλός Δημήτρης εδώ από το Μεγάλο Πεύκο, ναι. Και θέλω να σου βγάλω τα ισόψυχά μου. Βγάλτα. Μέσα από ένα αντιμνημονιακό πόνημα. Oh. Άνοιξα κασετόφωνα. Ναι, ναι, ο χάρος που ξεκίνησε θα έρθει να σ' ανταμώσει. Σίγουρα φίλε μου καλέ. Χριστίνα Μαραγκόζη. Ε, τέλειωσε το, έτσι να το απογειώσουμε. Και συνεχίζω. Α. Το δε Παξό ξεκίνησε. Οκτώβρη να μας σώσει και με παπαροαρχηγούς μας έχει εξοντώσει. Η Τρόικα μας έφερε για να μας αφεντέψει. Και κάτσαμε σαν γκόμενες τι να μας φυτέψει. Σαν ήρθε η ώρα και η στιγμή να πούμε ένα όχι. Όχι. Αυτοί μας εβολέψανε στου πέους του την κόχη, Αποστόλη μου. Α. Τζάμπο, το αεροπλάνο. Τάγκο, Αργεντίνο. Θα πετάμε γιαούρτια, θα παίζουμε ξύλο. Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουμί της κρίσης να έρχεται. Θέλω να είμαι δημοκράτης, σοσιαλιστής.